kaybettim eşimi. Al bu mendil, sende sende dursun, sil gözünün yaşını. Al bu mendil, sende sende dursun, sil gözünün yaşını. Aman doktor canım kuzum, doktor derdime bir çare, çaresiz dertlere düştüm, doktor bana bir çare, çaresiz dertlere düştüm, doktor bana bir çare. Ben de...